حسن جمیل ٹی وی ڈی ورژنز حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بیانات کا حسین مجموعہ تیار کردہ دارہ بلاغ الناس. مزید معلومات کے لیے نمبر پر رابطہ کیجیے 03-44-555-9888. شکریہ. رحمتن فرجو عنی او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، کہنے والے کا پتہ نہ ہو تو اس کے کہے کی قیمت بھی دل میں نہیں ہوتی، حکم دینے والے کا پتہ نہ ہو تو اس کے حکم کی قیمت بھی دل میں نہیں ہوتی. جب حاکم کی جتنی دل میں قدر ہوتی ہے اتنی ہی اس کے حکم کی قدر ہوتی ہے. یہاں آپ لوگ ہندوستان پاکستان والے، یہاں آپ رات 12 بجے اشارے پر کھڑے ہوتے ہو، سڑکیں سنسان ہیں، یہاں تو 9 بجے سنسان ہو جاتی ہے. پاکستان میں جا کے دن کے 12 بجے بھی اشارہ توڑتے ہو، یہاں آ کے آپ بالکل قانون کے پابند ہو جاتے ہو، وہاں جا کے آزاد ہو جاتے ہو، کیونکہ یہاں کے حکومت کی طاقت آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو کہتے ہیں وہ کرواتے ہیں، نہ کرنے پر سزا بھی ہے. اور وہاں حکمرانوں کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی رعایت سے وہ کروا سکیں جو وہ چاہتے ہیں. تو لہذا ایک پاکستانی، ایک انڈین، ایک بنگلہ دیشی یہاں جس طرح قانون کا پابند ہوتا ہے وہاں جا کے نہیں ہوتا ہے. یہ میں انسانی نفسیات بتا رہا ہوں، یہ انسانی نفسیات ہے کہ جب حکم دینے والے کی طاقت دماغ میں ہوتی ہے تو حکم کے سامنے آدمی جھکتا ہے، جب حکم دینے والے کی طاقت ہی نہ سمجھے تو اس کے حکم کی طاقت بھی نہیں سمجھ سکتے. تو اللہ تعالی نے قرآن اتارا اور اس نے کھول کے بتایا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ کہتا ہوں اس سے روکتا ہوں. رات کو 12 بجے اشارے پہ رکنے والا مسلمان وہ بار میں جا کے شراب پی رہا ہوتا ہے، اور ہائی وے پر کیمروں کو دیکھ کے بریک لگانے والا مسلمان اور اسپیڈ کو کم کرنے والا مسلمان بازار میں شراب بیچ رہا ہے. جس اللہ نے روکا اس کا پتا کوئی نہیں ہو کراس کر گیا اشارہ، جن کا پتا ہے کون ہے ان کے اشارے پر کھڑا ہو. جس نبی نے کہا اس نبی کا ہی نہیں پتا تو اس کی سنت کا کیا پتا ہو؟ پہلے سنت والے کی قیمت معلوم ہو پھر سنت کی قیمت آئے گی. جب اس کی قیمت کا نہیں پتا وہ کون ہے کیا ہے، ہم کتنی آسانی سے کہتے ہیں جو سننا تر کبھی کر دے خیر ہے کبھی کر دے. ایک یورو گر جائے تو کیا کرتے ہو؟ کیا نہیں کوئی بات نہیں، یورو بھی کبھی کر لیں، ایک کبھی کر لیں، اٹھاتے بھی نہیں اٹھاتے، ایک ایک یورو جمع کرتے ہو تو نہیں کرتے. مجھے ایک بہت غریب آدمی ہمارے علاقے کا، وہ کروڑوں پر بھی ہے، انہوں نے کہا میں نے 3 سال بعد جا کے ٹیکسی کی تھی، 3 سال بعد اس کے پیسے بھی بچا تھا، اور 5 سال تک نائی کے پاس نہیں گیا کہ پیسے زیادہ لیتے ہیں، خود ہی کاٹ لیتا تھا، الٹے سیدھے خود ہی کاٹ لیتا تھا. تو ایک ایک پیسہ بچایا اور پاکستانوں کروڑوں پتی بن گئے. تو وہ پیسے کی قیمت کو جانتا تھا. تو میرا ہر بھائی کہتا جی سنت کی تو کوئی بات نہیں، سنت کی تو کوئی بات نہیں، کہ وہ جس نے وہ بتایا تھا کہ یہ میری سنت ہے وہ اس کو جانتا ہی پتا تھا تو قربان جاتا. اللہ کے نبی اور حضرت تمہارے اکٹھے جا رہے تھے راستے میں, ایک جگہ اللہ کے نبی کو پتھر چھوٹا سا پڑا تھا اسے ٹھوکر لگ گئی, عمر رضی اللہ عنہ جب وہاں سے گزرتے ٹھوکر کھاتے, کسی نے کہا جی کہ پتھر کا پیڑ کو یہ کر رہے ہو خود ہی ٹھوکر کھا رہے ہو, کہ یہاں میرے نبی کو ٹھوکر لگی تھی میں بھی ٹھوکر کھاؤں. تو کوئی سنا تھا نہیں ہے, سنا نہیں ہے, وہ عشق ہے. آشقوں میں عشق تمام ہے, دل رکھے وہاں پہاڑوں دو سر سے دنیا ہزار گنا میں کر جانے باپ کا باراں دو منصور جے چک سوری دیتے پھر باپ پورے سرارا دو سجنے سے چاہیے راہو پورے کافر کہیں ہزاراں دو عاشق سوئی نبی کی جڑا اپن معشوق کے من نے قربان ہونے والے عاشق نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عرفات سے نکلے اور مزدلفہ کے راستے میں ایک جگہ اونٹنی کو بٹھایا, ایک طرف گئے پیشاب کرنے واپس آئے, ان کے نوکر تھے نافر, بولا نافر کیا خیال ہے میں یہاں ادھر کیوں گیا؟ کہا پیشاب کرنے, کرنے میں تو ابھی بھی روزو سے ہوں. کہا تو وہاں جائیں گے؟ کہا جب میں حج میں اللہ کے نبی کے ساتھ آ رہا تھا تو یہاں آپ نے اونٹنی بٹھائی تھی اور وہاں بیٹھ کے پیشاب کیا تھا تو میں نے اس کی نقل اتاری ہے. مجھے میں کافی وضو سے ہوں. وہ جانتے تھے کون ہستی ہے, ہم جانتے نہیں. ہم نے یورو کو جانا, شراب بیچنی پڑی ہم نے بیچی, جھوٹ بولنا پڑا ہم نے بولا, دھوکہ دینا پڑا ہم نے دیا, فراڈ کرنا پڑا ہم نے کیا, انسانیت کی آواز چاک کرنی پڑی کر دی, دین کی دھجیاں اڑانی پڑی اڑا دی. یورو چاہیے کیونکہ یورو کی طاقت کا پتہ ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کون نہیں جی, اللہ بڑا مہربانی جاتی کروایا نہ رہا ہوں. تو کیا حسین اور یزید ایک ہی کراج میں تو لے جائیں گے؟ ایک جیسا دونوں کے لیے فیصلہ ہے, ایک کا سب نیزے پہ چڑھا ہے, ایک ظلم و تکبر کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہے, تو اللہ دونوں کو ایک کر دے گا؟ تو ساری کربلاؤں کی تاریخ کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دو, ان سب پر پاگل پن کے فتوے لگا دو اور اپنی عقل کے بینر چھاپ دو کہ آج کا انسان بہت عقل مند ہے کہ پیسہ بنانا جانتا ہے, ہواؤں میں اڑنا جانتا ہے, خلاؤں کا سینہ چیر گیا, سمندروں کی تہ میں اتر گیا, زمین کے خزانوں کو باہر نکال لایا. اللہ بھی راضی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اگر اللہ ناراض ہے تو ساری بازی ہار گئے ہو, اگر اللہ راضی ہے تو اللہ کی قسم نیزے پہ چڑھ کر بھی کامیاب ہو اور تخت شاہی پر بیٹھ کر بھی کامیاب ہو, اور اگر اللہ ناراض ہے تو تم ہواؤں میں اڑ کر بھی ناکام ہو اور زمین پہ رینگ کر بھی ناکام ہو. فقیری امیری یہ تو دو روپ ہیں امتحان کے, عزت و ذلت یہ دو روپ ہیں امتحان کے, شہرت گمنامی یہ دو روپ ہیں امتحان کے, بیماری صحت یہ دو پرچے ہیں امتحان کے. جس سے اللہ راضی ہوا وہ ہے کامیاب, جس سے اللہ ناراض ہوا وہ ہے ناکام, جس سے اللہ کا رسول خوش ہوا وہ ہے کامیاب, جس سے اللہ کا رسول ناراض ہوا وہ ہے ہارا ہوا. کاروبار نہیں چلا اسے نہیں کہتے ناکام, جس سے اللہ اس کا رسول روٹ گئے یہ ناکام ہے. تو ایسے کہ بارش ہونے لگی اس کو کامیاب نہیں کہتے, عزت کے زینے چڑھ گیا, کامیابیوں کی کہ جھنڈے گاڑ گیا, اس کو نہیں کہتے کامیاب جس سے اللہ کا رسول راضی ہو گیا, یہ کامیاب ہیں. یہی میرے رب کا پیغام ہے, یہی میرے حبیب کا پیغام ہے, اور یہی اس کے محبوب بندوں کا پیغام ہے. وہ نیزوں پہ سر چڑھا کر بچوں کو ذبح کروا کر پیغام دیتے ہیں کہ اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑی کامیابی ہے. سب سے بڑی بازی وہ جیتا جس نے اللہ کو راضی کیا, جس نے اللہ کے رسول کو راضی کیا وہ جیتا ہوا ہے. یہ زکریا علیہ السلام ہیں, یہ یحییٰ علیہ السلام ہیں, یہ دو باپ بیٹا تاریخ میں صرف یہ دو باپ بیٹا ہیں جن سے اللہ نے بڑا راز خطاب کیا. اللہ نے خود بات کی, یا زکریا انا نبشرک بغلام, یہ شرف ان دو باپ بیٹے کو ہے آدم کی نسل میں کہ اللہ نے باپ کو بھی ایڈریس کیا ہے بیٹے کو, یا زکریا. اور ان کے لیے قرآن ایسے خوبصورت انداز میں اتارا ہے, کا یا عین صاد ذکر رحمت ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا فاني خفت الملالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله رب رضيا. زكريا في بعض ذلك. اب آگے اللہ کہتا ہے, یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا. اے زکریا, یہ پیچھے میں نے بات قرآن پڑھا ہے, اس میں زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, جب مجھے میری اولاد نہیں مجھے بیٹا دے, مجھے بیٹا دے, تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کر کے کہہ رہے ہیں کہ زکریا میں نے تیری دعا قبول کر لی, میں مجھے بیٹا دیتا ہوں, تو نام بھی رکھتا ہوں واحد جس کا نام اللہ نے رکھا یحییٰ. پھر اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناک حکما صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیه ولم یکن جبارا عصیا وسلاما علیه یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. اتنا زیادہ قرآن کو بتا رہا ہے, ان کے ساتھ دعا کیا, ایک کے سر پہ آرا رکھ کے دو ٹکڑے کر کے چیر دیا گیا اور ایک کو لٹا کے سبا کر کے سر جدا تن جدا کر دیا گیا. یہ اس طرح دنیا سرخ سجوئے ہیں باپ بیٹا, ایک کے دو ٹکڑے کر دیے اور ایک کا سر کاٹ کے پھینک دیا. یہ ناکام ہیں, کامیاب ہیں. قرآن کیسے بول رہا ہے ان کے بارے میں, کیسی خوبصورت کہانی اللہ نے دونوں باپ بیٹے کی بیان کی ہے, لیکن اللہ کو راضی کیا ہے. میرے بھائیو, اللہ کو پہچانو, اللہ کون ہے, اللہ کو پہچانو, اللہ کون ہے. وہ خود اپنا تعارف کراتا, کل ہو اللہ احد, انہیں کہو کہ میں اکیلا ہوں. اکیلا کس کا ترجمہ نہیں ہے, اکیلا ہے واحد کا ترجمہ. اکیلا احد وہ ہوتا ہے جس کا کوئی دوسرا بن نہ سکے, کوئی اس جیسا بن نہ سکے, اس کو کہتے ہیں احد. اللہ الصمد, کسی کا محتاج نہیں. لم یلد, کسی کا باپ نہیں. ولم یولد, کسی کا بیٹا نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد, کوئی اس جیسا نہیں. الف لام میم, اللہ لا الہ الا ہو, وہ اکیلا اللہ معبود, کوئی اس کے سوا معبود نہیں. اللہ لا الہ الا ہو الحج القیوم, اکیلا معبود, کوئی اس کے سوا معبود نہیں. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا ہو, اکیلا معبود, کوئی اس کے سوا معبود نہیں. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى, اکیلا معبود, کوئی اس کے سوا معبود نہیں. انني انا الله لا الہ الا انا فاعبدنی، اکیلا اللہ، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کی متخذ صاحبہ بیوی نہیں، ولا ولد بیٹا نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، کوئی اس کا مددگار نہیں، کوئی اس کا ہیلپر نہیں، کسی کو مدد کے لیے بلاتا نہیں، سوتا نہیں، امولتا نہیں، کھاتا نہیں، پیتا نہیں، سوال سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے، شکل صورت سے پاک ہے، رنگ رو سے پاک ہے، ذوق فقر سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، عدل ہی عدل ہے، آفت ہی آفت ہے، کبریائی ہی کبریائی ہے، جلال ہی جلال ہے، جبروت ہی جبروت ہے، حیبت ہی حیبت ہے، ساری کائنات اس کے آگے سجدہ ریز ہے، چاند سات سورج تارے اس کے غلام ہیں، سورج سیارے اس کے غلام ہیں، زمین آسمان اس کے غلام ہیں، مشرق مغرب اس کے غلام ہیں، ہوائیں اس کے تابے ہیں، بادل اس کے تابے ہیں، آنکھیاں اس کے تابے ہیں، اندھیرے اجالے کا وہ مالک ہے، زندگی موت کے وہ فیصلے کرتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، ایک اکیلا اللہ، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، إِنْ أَكِيلَ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، إِنْ أَكِيلَ اللَّهُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، إِنْ أَكِيلَ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، إِنْ أَكِيلَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ، إِنْ أَكِيلَ اللَّهُ جُو لَا فَهَا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا، سبحان اللہ، اللہ بہت جلا ہے، نعرے نہ میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، بازے بازے خطیب ایسے ہیں وہ نعرے نہ لگاؤ تو وہ گرم نہیں ہوتے، تو میں مجھے خطیب نہ بناؤ، مجھے خطیب نہ بناؤ، مسجد میں نعرے لگانا ایسے بھی اچھا نہیں ہوتا، باہر جتنے مرضی نعرے لگاؤ، لیکن مسجد میں نعرے لگانا اللہ تعالیٰ ہمارے مولویوں کو بھلا کرے، انہوں نے نعرے لگوا لگوا کے مسجدوں کی بے حرمتی کر دی ہے، نعرے لگانے میں کوئی پابندی نہیں، مسجد سے باہر، مسجد سے باہر جتنے مرضی لگاؤ، زور سے لگاؤ، اور جوش سے لگاؤ، مسجد کا ادب ہے اتنا بولو جتنا اس کی اجازت ہے، تو اس وقت چونکہ مجمع پڑا ہے تو میں ان کی آواز میں بول رہا ہوں، تو میں ان کے جذبے کی قدر کر رہا ہوں اور اصل مسئلہ بھی بتا رہا ہوں کہ مسجد اس کے لیے مناسب نہیں، مسجد کے باہر ضرور ٹھیک ہے، مسجد کے اندر ٹھیک نہیں ہے، تو میرے بھائیو اللہ کو پہچانو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، بے عیب ذات، میرے اندھیرے کا عمل بھی دیکھے، اجالے کا عمل بھی دیکھے، اور ایک صفت اللہ کی پہچان لو، ایک پوری زندگی رخ پر آئے ہیں کہ اللہ رب ہے، جتنے غیر مسلم ہیں ان کو معبود ہونے میں دھوکا لگا، کوئی پتھر کے آگے، کوئی درخت کے آگے، کوئی گائے کے آگے، کوئی بندر کے آگے، کوئی انسانوں کے آگے، جو ان کو پتہ نہیں معبود کون ہے، اب مسلمان ساری نتی نماز میں پڑھے، اسے پتا ہے سجدہ صرف اللہ کو ہے، جو ساری نتی کی نماز نہیں پڑھے، ایک وقت تک یہ ماننا صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے، رنگیلا مرحوم کا نام تو آپ سب جانتے ہوں گے، جو ہمارا اداکار تھا، تو 1996 میں ہم نے فلمی اداکاروں میں کام کیا تھا، وہ تو اللہ کے فضل سے بہت بہت قریب ہوئے تھے، تو ایک دن رنگیلا کو ہم اٹھا کے لائے، سب چڑھا ہوا، وہ ہماری کا سنتا ساری رات اپنی سناتا رہا، ہم بھی بیٹھ کے سنتے، پہلی رات اس نے ایک نہیں سنی ہماری، ساری اپنی سناتا، پھر اگلی رات آیا تھا پھر ہماری سننے سے، پھر وہ رو رہا تھا آنسوں سے رو رہا تھا، تو اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں گیا نیپال فلم کی شوٹنگ کرنے، مجھے پتا چلا ایک مندر ہے جس میں صرف ہندو جا سکتا ہے اور کوئی نہیں جا سکتا، کسی مذہب والا نہیں، تو مجھے شوق ہوا میں دیکھوں، تو میں نے میک اپ مین سے کہا گنجا تو اٹھایا، ان کا میری چوٹی والا پنڈت والی، تو اس نے پنڈت والی چوٹی اور اس کا رنگ لگا دیے، اس نے دو کڑے پہن لیے اور پیلے رنگ کی دو چادریں اوپر لے لی، ایک نیچے باندھ لی، اور پورا پنڈت بن کے جا پہنچا مندر کے دروازے پر, زور سے نعرہ لگایا ہرے رام. انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا مہاراج آ گیا. انہوں نے کہا مہاراج دروازہ کھول گیا, کہ میں نے پیسے بھی لے لیے ساتھ, وہ نقدی چینج. تو وہ میں ایسے نوٹ ملا کے پھینکنے لگا, تو انہوں نے تو میرے نعرے لگا دیے جے مہاراج جے مہاراج کا. میں بھی بڑی چس سے جا رہا جا رہا, آگے دیکھا تو میرا کلیجا اچھل کے منہ کو آ گیا اور میرا سر گھوم گیا, کیونکہ آگے گائے کی سونے کی بنی ہوئی فل سائز جو جا رہا تھا اس کو سجدہ کر رہا تھا. میں کیا بول رہی ہے صحیح رام صاحب صحیح, اب اگر تو سجدہ کرے تو ایمان گیا اور نہ کرے تو جان گئی. کمفرٹ تو آیا کم اور تو آیا کم کہا میں آپ کو گالیاں دے رہا تو آیا کیوں. اب سجدہ کرو تو ساری زندگی شاید اس نے وہ انعامات پر جو ہم کھینچ کر رہے تھے, یہ ممکن ہے کبھی کوئی عید پڑی ہو. لیکن اس کا ایمان کیسا ہے, وہ کہتا کہ میں گائے کو سجدہ کروں تو میرا ایمان کیا, اب نہ کرو تو جان گئی. تو خر خر میں پڑے اعتماد میں چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا چلتا. جب گائے کے قریب آیا تو میں کہہ جاتا کہیں کا پتا نہیں, میں صرف تینوں سے جاتا رہا گاؤں میں تو بہت کم مسلمان ہیں جن کو معبود کا دھوکا لگا ہو. قبروں پہ سر ٹیکنے والے بہت تھوڑے نادان قسم کے لوگ ہیں. طبیعت سے تھکا مسلمان بھی جانتا ہے معبود لوگ آتے ہیں. یہ دھوکا لگا غیر مسلم کو. مسلمان کو جس چیز میں دھوکا لگنا تھا اللہ نے اس سے قرآن شروع کیا الحمدللہ. سب تعریف میں اللہ کی اس ذات کو صفات سے پہچانا جاتا ہے. تارک جمیل ایک ڈاکٹر بھی ہے وہاں پاکستان, ایک وکیل بھی ہے. تو ساتھ لگتا ہے ڈاکٹر تارک جمیل تو الگ ہو گیا, مولوی تارک جمیل وہ الگ ہو گیا, وکیل تارک جمیل وہ الگ ہو گیا. ذات کو صفات سے پہچانا جاتا ہے. تو اللہ اپنا نام لے الحمدللہ اپنا نام کہ میں اللہ تب تعلیم میں کون ہوں. اب اللہ اپنی صفات میں سے کتنی صفات میں نبی آدم کے سامنے اللہ کے صفاتی نام پیش کیے, تو کتنے نام ہیں اللہ کے, کس نام کو لایا؟ رب العالمین میں ہوں اللہ ہوں جو صرف تم کو نہیں کل کائنات کے جاندار بے جان کو پالتا ہوں, زمین کے نیچے اوپر, پانی کے نیچے اوپر, ہوا میں, خلا میں, آسمان پر, آسمان کے نیچے, مشرق مغرب, رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذه وکیلا, رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان فلا اقسم برب المشارق والمغارب. اور اللہ کیسے سمجھا گا, او میرے بندو پالنے والا میں ہوں, تو جھوٹ کیوں بول رہا ہے, شراب کیوں بیچ رہا ہے, جوا کیوں کھیل رہا ہے, شوٹنگ کیوں کر رہا ہے, چوری کیوں کر رہا ہے, کہ پالنے والا جب میں ہوں تو یہ تم کیا کر رہے ہو. اس چیز کا تعارف کروایا جس میں مسلمانوں نے فیل ہونا تھا, یہ رشوت, یہ چوری, یہ ڈھاکہ, یہ ڈرگز, شراب, یہ چور, یہ سٹا, یہ دھوکا, یہ فراڈ, یہ فریب, اس کے پیچھے کیا ہے؟ رب کو نہیں جانا کہ پالنے والا کون ہے. الحمدللہ رب العالمین ہر رکعت میں پڑھو, الحمدللہ رب العالمین رکوع میں کہو سبحان ربی العظیم, رکوع سے کھڑے ہو کر کہو ربنا لک الحمد, سجدے میں جا کر کہو سبحان ربی ربی الاعلا, دعا مانگو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, دعا مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. قرآن کو ختم کرو قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, ملک الناس, الہ الناس, رب سے شروع کر کے رب ختم کیا, اور نماز رب پہ شروع کر کے رب پہ ختم کی, اور قبر کا پہلا سوال یہ نہیں ہے کہ سجدہ کس کو کرتے تھے, من الہک, قبر کا سوال ہے من ربک, کون ہے تیرا رب, کس کو رب مانا. جھوٹ بول کے کمائی کرنے والا کہہ سکے گا رب اللہ ہے؟ سود سٹا جھوٹ رشوت منافقت ان سب میں پھنس کر چلنے والا کہہ سکے گا کہ رب اللہ ہے؟ من ربک, من الہ ہو, تو سوال ہی بڑا سخت ہے, من الہ ہو تو تیرا معبود کون ہے؟ جس نے ساری زندگی نہیں پڑی وہ بھی کہے گا اللہ نہیں. من ربک, جب تو دکان پہ بیٹھتا تھا تو میں یاد آتا تھا کہ پالنے والا میں ہوں, جب تو ڈیل کرتا تھا تو تمہیں یاد آتا تھا کہ رب اللہ ہے, جب تو سائن کرتا تھا تو تمہیں یاد آتا تھا کہ رب اللہ ہے, تمہیں ہر قدم پہ میرے رب ہونے کو جھٹلایا, آج میری زبان کیسے کہے گی ربی اللہ, ہمیں کتنا تکرار کروایا رب رب رب رب رب رب السماوات والارض رب المشرق والمغرب رب المشرقين ورب المغربين فلا اقسم برب المشارق والمغارب الحمد لله رب العالمين سبحان ربي العظيم ربنا ولك الحمد سبحان ربي العالى رب اجعلني مقيم الصلاه ربنا آتنا في الدنيا. اس زبان سے کتنا کہنے کے بعد تیرا بازار کیسا تھا میں جانتا ہوں. بھائیو بھائیو, کلمے کا تقاضا ہے اللہ کو پہچانو, کلمے کا تقاضا ہے اللہ کو مانو, لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے جو صلی احکم الحاکمین کے سامنے جھکو, جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے, جس کی قدرت کو سوال نہیں, جس کے خزانوں کو سوال نہیں, جو دینے سے ڈرتا نہیں, جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے, نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. کتنی عجیب بات ہے. میں کیا کرتا ہوں, کسی سے جان چھوڑانی ہے ہو اس سے مانگنا شروع کر دو, تیری گلی چھوڑ جائے گا, اللہ سے تعلق بنانا ہو تو اسے مانگنا شروع کر دو, تجھے رحمت میں ڈھانپ لے. عجیب بادشاہ ہے, مانگو تو خوش ہوتا ہے, نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے, عجیب بادشاہ ہے. رب کو رب, رب کو رب, رب کو رب مانو, تمہارا بازار بولے کہ یہ مسلمان دکاندار ہے, تمہاری زبان کا بول بولے کہ یہ مسلم, یہ رب اللہ کو رب ماننے والا مسلمان ہے, تمہاری ہر حرکت سکون میرا رب اللہ ہے, میرا رب اللہ ہے, میرے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں, جب مانگوں گا دے گا. جھوٹ کیوں بولو, میں شراب کیوں بیچوں, میں نشہ کیوں بیچوں, کیا میرا اللہ مجھے بھول گیا؟ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعرف خلقهن افیعرینی رقیف عیش اصوفه الی. میرے بندے, زمین آسمان بنا کے تو نہیں تھکا, تمہیں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ زمین آسمان بنا کے تو نہیں تھکا, تمہیں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ من او صلی الیک الغذا وانت جنین فی بطن امک. مجھے بتا تمہیں ماں کے پیٹ میں رزق کس نے پہنچایا تھا؟ مجھے بتا اگر تو لکعرقین لکیفین یمبعان لکلبن خالصا دافعن فی الشفاء وبالغا فی الصید. مجھے بتا ماں کی گود میں چھاتیوں سے دودھ کس نے نکالا تھا؟ اسی رب کو کہتا ہے کیا روٹی کہاں سے کہوں, جھوٹ نہ بولوں, شراب نہ بیچوں, یوا نہ کروں, کہاں سے کہوں؟ کیا میرا رب قانون بدل گیا؟ یا میرے رب کے خزانے کم پڑ گئے؟ یا میرے رب کی طاقت کو زوال آ گیا؟ کل یوم ہوا فی شأن, کل یوم ہوا فی شأن, لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جینا بمثله مددا. میرے بھائیو, یہ تبلیغ کا پیغام ہے, تبلیغ کوئی جماعت نہیں, کوئی فرقہ نہیں, تبلیغ اسلام کا پیغام ہے. جہاں رہو لا الہ الا اللہ کو پہچانو, اور لا الہ الا اللہ کی پہچان تب ہوگی جب اگلا حصہ پہچانو گے. ہم تو اللہ کو نہیں جانتے, ہم نے رسول کو پہلے جانا, اللہ کو بعد میں جانا, ہمیں کیا خبر کون ہے, کہاں ہے, کیسا ہے, ہمیں تو پتہ دینے والا نہ آتا, تو کہ کون جانتا تھا کہ وہ کیا ہے؟ ایک آیا بتا بتانے والا، پہلے ہم نے رسول جانا، تو اس کی تو پہلے ہم نے اللہ کو جانا، پہلے ہم نے رسالت کو جانا، اس کے صدقے ہم نے توحید کو جانا. رسالت نہ ہوتی تو توحید کون جانتا، رسالت نہ ہوتی تو ربوبیت کون جانتا، رسالت نہ ہوتی تو رحمان رحیم کون کہتا، الملک القدوس السلام. اس رسالت کو تو پہلے ہمیں پتا چلا، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، یہ رسالت کو تو پہلے ہمیں پتا چلا، الخالق البارئ المصور الغفار، القهار البحار الرزاق الفتاح، العليم القادر الخافض الباسط الرافع المعز المذل. رسالت کی تو فعل ہے ہمیں پتا چلا، المذل السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحسيب المقيم، الكريم المجيب، البعث الشهيد، الحق الواسع، البطير القوي، المتين البلي، الحميد المرسي، المبت المعيد، المحيي المميت. رسالت کی تو فعل پتا چلا ہے کہ یہ وہ الفاظ ہے جو میرے نبی کی زبان سے نکلے ہیں کہ میرا اللہ ایسا ہے. میں وہی ترمذی کی روایت آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا اللہ ہے، البتیج القوی، المتین الولی، الحمید المحسی، البرد المعین، البحر المنیر، الباجر الماجر، الواحد الاحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الاول الاخر، الطاهر الباطن، الوالي المتعال، البر الطباب المنتقم على وفق الرقيب، مالك الملك ذو الجلال والاكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوالد الرشيد الصبور، الحنان المنان، الكليان. یہ سب میرے حبیب کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں. آپ نہ ہوتے تو ہمیں ان سب کا کہاں پتا چلتا؟ جہاں مرضی رہو اللہ کو پہچانوں، اور اللہ کو پہچاننے کا ایک ہی راستہ ہے جو کلمے کے ساتھ جڑا ہے، محمد رسول اللہ. اور اللہ نے اعلان کیا یہ میں قرآن کی وہ قسم اٹھا رہا ہوں، قرآن نے قسم اٹھائی، والضحى واللیل اذا سجى والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والليل اذا یغشى والنهار اذا تجلى والفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل اذا یغشى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. یہ میں نے بہت سی قسمیں آپ کو قرآن کی بتائیں. ان سب سے خوبصورت قسم قرآن کی سارے خوبصورت ہے، اور قرآن کی سب سے خوبصورت آیت ہے، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وقیل الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. یہ قرآن میں سب سے خوبصورت سورت، یحکموک فی ما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ ذرا غور سن، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ خود ہے رب یا کوئی اور ہے؟ تو قسم ایسے اٹھا رہا اللہ تعالیٰ جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے. یہ آپ اندازہ کیا میری بات سے؟ فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم. تو انداز کلام یوں لگتا ہے کہ رب محمد جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ اور ہے، اور جو قسم اٹھانے والا وہ اور ہے. یہ عربی میں کمال محبت کو یوں بیان کیا جاتا ہے، فلا وربک. میرے حبیب یہ رسل والوں کو پتہ نہیں، نے بتا مجھے تیرے رب کی قسم، جب تک تیرے طریقوں پر نہیں آئیں گے مجھے قبول نہیں ہے. سید قریشی دنیا میں ہوتے ہیں، آخرت میں محمدی سکہ چلتا ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے. یہاں تم جیلی کاغذات بنا سکتے ہو، یہ بغیر کاغذات پہ بھی رہے ہو گے ماشاء اللہ، لیکن جنت میں بغیر ویزے کے نہیں جا سکتے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے، پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی. پاسپورٹ اللہ نے ماں کی گود میں مفت میں دے دیا، ویزا تو کروا لو. وہ ویزا تو کروا لو، کیوں مشکوک ہو کے مرنا چاہتے ہو؟ تم یہاں تھوڑا سا کام ادھر ادھر کرتے ڈرتے ہو کہ مشکوک نہ ہو جائیں، کہ مشکوک نہ ہو جائیں، تو اللہ کی بارگاہ میں مشکوک ہو کے کیوں پیش ہونا چاہتے ہو؟ یہ میں گلا نہیں کر سکتا. اس لیے کہ آج میرے محبوب کی امت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا محبوب تھا، ہوتا تو صرف کتابوں میں ہوتا، وہ تو زندگی میں ہوتے ہیں، وہ بازار میں نظر آتے ہیں، دکان پہ نظر آتے ہیں، وجود میں نظر آتے ہیں، اخلاق میں نظر آتے ہیں، بول چال میں نظر آتے ہیں، لیکن وہ کتابوں کی زینت رہے گئے یا صرف 12 دن کے لیے یاد کیا جاتا ہے بس، جیسے حسین کو 10 دن کے لیے یاد کیا جاتا ہے. یہ تو ساری زندگی یاد کرنے کی ضرورت ہے، یہ 10 دن کے لیے تو ناقدری ہے اور 12 دن کے لیے ناقدری ہے. ہر پل ہر سانس ان کی یاد کے ساتھ گزرے، یہ تو کس کے حقدار ہستیاں ہیں. فلا وربك، بتا دیں گو اگر میرا بننا چاہتے ہیں تو تیرے روپ ڈھالنے پڑیں گے، تیرا روپ بنانا پڑے گا، نقل مار کے پاس ہوتے ہی نہیں ہوتے. بولو تو اپنے نبی کی نقل ہی مار. اللہ تو بڑا ہی مہربان ہے شرموں والا. اور میں کوئٹہ میں بیٹھا تھا جب آپ نے وہ ایسے مجمع رش لگ گیا ملنے والوں کا، مجھے شیشے میں ایک آدمی نظر آیا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ، وہ بچہ میرے بیٹے کا ہم شکل. تو میں نے وہ کو جو تھا دروازے پر پیر ادا، میں نے اس کو اندر بلاؤ، وہ بچے کو لے کے کھڑا. میں نہیں جانتا کون ہے سر، مجھے اپنے بچے کی اس میں صورت نظر آئی. وہ اندر آ گیا، غریب آدمی تھا، کوئٹے میں نظر آ کے ملا، کہیے میرا بیٹا ہے، عمر تو پہلے دیکھ چکا تھا، اس کے لیے دعا کر دو، بیمار ہے. میں نے کہا بیماری اس کے دل میں سراؤ، میں نے کہا اس کا علاج کراؤ. تو وہ رونے لگا، میں غریب آدمی ہوں، میں کہاں سے علاج کروا سکتا، میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے چھوٹا. میں نے وہی فون نکالا، میں نہیں جانتا اللہ کی قسم، نہ مجھے اس کا بھی نام کا پتا، نہ بچے کا پتا، مجھے کتنا پتا چل گیا فقیر آدمی ہے، غریب آدمی، لباس بتا رہا تھا، اس کے آنسو بتا رہے تھے. حقیقت کو بتانے کے لیے زیادہ الفاظ نہیں چاہیے، دھوکے فراڈ کے لیے لفاظ نہیں چاہیے. میں نے فون ملا اپنے بھائی کو، میں نے کہا ایک بچہ بھیج رہا ہوں، ان کا ایک پیسہ نہیں لگنا چاہیے، بس تم ان کا علاج کر، اس کا آپریشن کرواؤ، اپنے حساب میں کرواؤ، اس بچے کو بھیجا، اس کے بس ان کا جو پیسہ لگا کرایہ کوئٹہ سے لاہور، لاہور سے کوئٹہ، باقی جتنا بھی لاکھوں کا خرچ ہوا اس کا ایک پیسہ نہیں خرچ ہونے دیا. یہ ایک آدمی نے اپنے بچے کی شبیہ دیکھ کر یہ محبت کا اظہار کیا. جب اللہ تم نے اپنے حبیب کی شبیہ دیکھے گا، وہ کیا کرے گا؟ کچھ تو سوچ، کیوں مشہور ہو کے مرنا چاہتے ہو؟ محبت، ہم نے محبت کا ذائقہ نہیں چکھا. رجل الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك خجل من اللب. ابو نواس نے کہا تھا ایک عورت کے بارے میں، کہا تیرے عشق میں گالیاں سن کے بھی بڑا مزہ آتا ہے، تیرے عشق میں گالیاں سن کے بھی بڑا مزہ آتا ہے، اس لیے کہ جب وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں صاحب تیرا نام لیتے ہیں، جب وہ تیرا نام لیتے ہیں تو میں گالیاں بھول جاتا ہوں، تیرے نام کی لذت لیتا رہتا ہے. ایک عورت کے پیچھے مجنون مشہور ہو گیا پوری دنیا میں. وَهَلْ تَبْحِينَ لَيْلَا اِذَا مِتْتُ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرٍ نِسَاءُ النَّوَاحِحُ كَمَالَوْ أَسَاقَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَخِلْتُهَا وَجَادَ لَهَا جَمْعٌ مِنَ الْعَيْنِ سَاقِحُ. ایک عورت کے پیچھے کیا شاعری کی ہے، کیا 1400 سال کے بعد میں تمہیں اس کا تذکرہ. ایک عورت کے پیچھے، اور تم اللہ کے نبی کے پیچھے دیوانے بنو گے تو اللہ تمہیں کتنی عزت دے گا. اللہ تک پہنچنے کا راستہ چودھری صاحب بننے سے نہیں، نواب صاحب، سردار صاحب، شاہ صاحب بننے سے نہیں ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ محمدی بننے پر ہے، محمدی بننے پر ہے، محمدی بننے پر ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے، لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے، لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح ہے، محمد الرسول اللہ درخت کی طرح ہے، لا الہ الا اللہ بیج کی طرح ہے، محمد الرسول اللہ پھلدار درخت کی طرح ہے، لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ محمدی بنو، مجھے خطیب نہ سمجھو، سائل ہوں فقیر ہوں، آپ سے یہ خیرات لینے آیا، آپ سے یہ خیرات لینے آیا ہوں، اپنی زندگی کو ہر پل کو قیمتی بناؤ۔ ہیو ہیو انسان اور گناہ یوں ہے، وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، وہ انسان ہی نہیں جس سے خفا نہ ہو۔ وہ ہمارا بشری، وہ ہماری بشری کمزوری ہے، اس لیے پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا، کبھی پرفیکشن مکمل ہونا چاہیے، پہلے آدمی کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ ارے جو یوں کہے گا میں ٹھیک ہوں وہ تو سب سے بڑا شیطان ہے۔ وہ لاہور میں ایک دن لگا میرے سے کوئی عیب بتاؤ، میں کہا بھائی سجدہ کرو تو خدا بن گئے، میرے سے کوئی عیب بتاؤ۔ اللہ اکبر، اتنی جہالت کہ میرے میں کوئی عیب دکھاؤ۔ اللہ اکبر، اتنی عیب تو اللہ ہے، پاک معصوم انبیاء ہیں، اس کے بعد کس کو کہہ سکتے ہو بے عیب؟ یہی کہ ہم سے خطا نہیں ہوگی۔ اگر تمہارا پاسپورٹ ویزا ٹھیک ہے اور تم سے کوئی خطا ہوتی ہے، تمہیں جرمانہ کا چھوڑ دیا جائے، سال دو سال کہہ دو کہ چھوڑ دی جائے گی، لیکن اگر تمہارے کاغذ ہی ٹھیک نہیں تمہیں ملک سے نکالا جائے گا، سزا نہیں ہے۔ چلو بھائی چھٹی کر، چل یا گاڑیاں پکڑے گی۔ اگر تمہارے کاغذ ٹھیک نہیں تمہیں ملک بدل دیا جائے گا، کاغذ ٹھیک ہیں، جرم ہوتا ہے ہوتا رہے، خود سے سزا بھی چھوڑ دیا جائے۔ محمدی بنو، یہ نہیں کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، تم سے بھی گناہ ہوں، داڑھی کے ساتھ بھی گناہ ہوتا ہے، پگڑی کے ساتھ بھی گناہ ہوتا ہے، اس کے بغیر بھی گناہ ہوتا ہے۔ اللہ مہربان ہے، میں نے ایک بچے میں اپنے بچے کی شبی دیکھی، میں نے جیب کھول دی، تو میرا رب جب تمہیں اپنے حبیب کی شبی دیکھے گا وہ خزانے نہیں کھولے گا، وہ دو نمبریاں اتنی گئی، وہ کسی کی دو نمبری دیکھنے پہ آ گیا تو جنت میں کون جائے گا؟ پھر میں لی رہ جائے گی ساری جنت ہی۔ وکان اللہ غفور رحیم، میں قربان جاؤں، اس نے کیا مثال دی کہ میرا بندہ تو ایویں میرے کو ڈر بیٹھے، اور یہ لو زندگی، یہ لو دھن، یہ لو طاقت، اور کرو گناہ، کرو اتنے کا اتنے کر کے زمین بھر دے، بس کریں گے سمندر بھی بھر دے، بس کریں طے لگا، سورج چاند تاروں کو بھر دے، بس کریں اور اوپر آ، ساری فضا کو بھر دے، پھر اور اوپر آ، کہاں آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے، اتنے کر میرا بندہ، اتنے کر میری بندی، اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، اور پوری دنیا فتوا دے دے تو جہنمی ہے، میرے پاس آ کے ایک دفعہ کہہ دے اللہ معافی کرو، میں سارے معاف کر دوں، سارے معاف کر دوں گا۔ بلا والی، تو مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اللہ تھانے دار نہیں، یہ اللہ مہربان ہے، کریم ہے، شفیق ہے، تم اس کی مہربانی نہیں دیکھتے ہو؟ کہ ایک نیکی دس لکھو اور ایک گناہ ایک لکھو، یہ تو تھا انٹرنیشنل لا، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ جب یہی پر اللہ نے اپنے نبی سے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، میں محبوب آپ کی امت کے لیے ایک دس کے برابر، تو میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا یا میرا میرے واسطے کوئی خصوصی رائے تھا یہ تو امت ہی میری امت کے لیے زیادہ ہونا چاہیے دس گنا تو سب کے لیے تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له اضعافا كثيرا اور پھر مجھے قرضہ دو کئی گنا کر دوں دس ہٹا دیا لیکن کئی گنا میں وضاحت کوئی نہیں ہے تو میرے نبی نے پھر ہاتھ اٹھا دی یا مسجد کو مزید اللہ سے گل کوئی بڑی کرو واضح کوئی نہیں اور زیادہ مجھے مت دے میری امت کے لیے چل میرے حبیب مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم تیری امت برسل میں رہی یا مدینہ میں رہے اینور پر رہے یا مکہ میں رہے میرے نام پہ ایک قرض کرے سات سو تم سات سو اب ٹھیک ہے خوش ہو ایک نیکی پہ سات سو میرا ابھی ٹھیک ہے قربان نہیں آتا خالی میرا دل نہیں کرے ضد امت اور زیادہ کیا تو پھر میرے اللہ نے کہا پھر تیرے لاڈ تو میں ہی سموں گا ان نمای وقت اچھا چل میں اے ذرا تقسیم اوہ ہی ختم کر دینا تیری امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں خدا ہی خدا ہے میرا اندر ہے اللہ میرے سجدوں سے کوئی بڑا ہو جاتا ہے یا میری نافرمانی چھوٹو تو اللہ ہے یہی تو میں گلا کر رہا ہوں کہنا تو میں اپنے آپ کو بھی کیا میں بھی مجھے لوں نہ ہم نے اللہ کو جانا نہ اس کے نبی کو جانا اگر تم اللہ کو جانتے تو زندگی کے یہ رخ نہ ہوتے اگر تم اللہ کے نبی کو جانتے تو تم فرقہ واریت کی آپ کا شکار نہ ہوتے تم امت بن کے رہتے تم نے یہاں آتے کی فرقہ واریت کو بھڑکایا ہوا ہے کہاں سے یہ پیغام لائے ہو پاکستان تھوڑا ہے اس آگ میں جلنے کے لیے جاؤ دیکھو وہاں کیا انجام ہو رہا ہے تم جہاں بھی فرقوں کیا ساڑی مسجد ہے بڑی مسجد ان کے پیچھے نماز نہیں تم کے پیچھے نماز نہیں یہ کافر وہ کافر کوئی مسلمان بھی ہے اس دھرتی پر کیا جواب دو گے اللہ کے نبی کو میرے نبی نے منافقوں کو سینے سے لگایا عبدالعبد عبی کا جنازہ پڑھایا نہیں پڑھایا تو مسلمان کو کہتے ہو کافر ہے کس نبی کو مانتے ہو میرے خیال میں تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے ہو یہ میرے نبی کا پیغام نہیں ہے منافقوں کو وہ نبیوں میں رحمت اللہ بس پانے والا مرادیں غریبوں کی بدلنے والا اس کو دیکھو نظر ہے کیا نبی رحمت وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صرف قران سے اللہ کا رسول بتا رہا يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فلا تمنن تستكثر ولربك فاصبر تبارك الذي نزل القران على عبده ليكون للعالمين نذيرا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما فلا اقسم ما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا واحد يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاصطبى ذهب الافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من العلا ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر یہ قرآن ہے جو اللہ کے حبیب کو بتا رہا ہے کہ میرا نبی کون ہے کیسا ہے محمد الرسول میرے نبی نے کہا میرے اللہ میرے دس نام رکھتے میں محمد میں احمد میں ماحد میں حش میں عاقب میں فاطر میں خط میں ابو القاسم میں طاہا میں یاسین قرآن میں ضرور شاہد مبشر نذیر داعی الی اللہ سراج منیر عزیز حریص رؤوف رحیم مزمل مدثر طه یاسین یہ قرآن اللہ کے نبی کے نام رکھ رہا ہے یہ وہ واحد ہستی ہے جس کی نسل نسل پیڑھی کو اللہ نے عالم تک محفوظ رکھا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن حسین بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن خالد بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نصار بن معد بن عدنان بن عرب بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوان بن ناشر بن حضار بن بلداد بن یدلاف بن باجر بن جاہن بن ناقش بن ناقی بن عیفی بن عفر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلعن بن درعوا بن عید بن دیشان بن عیسر بن اقنار بن ایمان بن محصر بن ناحض بن زارع بن سمی بن مزی بن عمر بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدم بن ناحور بن سلول بن لعوب بن فائد بن عادر بن اطفشار بن سام بن نوح بن لامك بن مدوشار بن ادريس بن يرث بن بلهب اي بن قنان بن آنوش بن شيزر بن آدم عليه الصلاة والسلام میرے بھائیو محمدی بنو محمد امتی بنو امتی یہ تم نے کیا شروع کر دی ہے پھر بابا نے جیسی ہاں بھی تم جراثیم لے کر آ رہے ہو پاکستان کی آگ سے عبرت نہیں لیتے ہو اس نبی کے ماننے والے ہو جس نے منافقوں کو سینے سے لگایا جن کا اندر پڑھ کے بتاتے تھے منافق ہے اس کو بھی سینے سے لگایا اللہ کو تک پہنچنے کا وسیلہ اور راستہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ بڑا عجیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ احمد آپ نے کبھی غور کیا اللہ چار حرف محمد چار حرف اللہ چار حرف احمد چار حرف لا الہ الا اللہ بارہ حرف محمد الرسول اللہ بارہ حرف لا الہ الا اللہ بارہ حرف محمد الرسول اللہ بارہ حرف اللہ چار حرف محمد احمد چار حرف کیسا طول کے کلمہ بنایا ہے کیسے اپنے نبی کے نام کو اپنے ساتھ جوڑا ہے کیا ہمارا اتنی بڑی ذات ہمیں کوئی پہچان نہیں دے گی یہ پاسپورٹ پہچان نہیں ہے ہماری پہچان ہے ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میں ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا میں قربان جاؤں اپنے اقبال پر اللہ نے پڑھنے کا موقع دیا میں نے اقبال جیسا شاعر نہ عربی میں پڑھا نہ اردو میں پڑھا نہ انگریزی میں پڑھا نہ فارسی میں پڑھا چار زبانیں تو میری نظروں سے گزری ہیں کیا کہتا ہے ہمارا اخبار کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم دے رہے ہیں تو میرا نبی زندگی دے کر گیا ہے تم صرف جلتا کر کے سمجھتے ہو کہ جنت رہو گے تو حسین دیوانے تھے جو سر کٹا دیا ان کو تو جنت مل گئی تھی ان کے عمل نیکی قربانی تو اس میں شامل ہی نہیں ہے ابھی ماں کا دودھ پیتے ہیں دونوں بچے اور میرے نبی نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ریحانتی من الدنیا، یہ دنیا میں میرے جنت کے پھول ہیں۔ حسن پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ ان کا یہ حرب، لڑائی کرنے والا، سوری بہادر دلیر، اس کے لحاظ سے نام رکھا کرنا، اس کا نام حسن۔ پر حسین پیدا ہوئے کہ علی کیا نام رکھا ہے؟ کہ علی حرب، وہی نام دوبارہ کرنا، اس کا نام حسین۔ آپ نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے۔ اتنے بڑے، اتنے آسمانوں والے، کون ہے جس کو نبی کی سواری نصیب ہوئی وہ حسنین کے سوا؟ کہ گھر میں آتے بیٹی سے کہتے این اللوکا، وہ میرے شرارتی بچے کی گھر حرف، وہی نام دوبارہ کرنا، اس کا نام حسین۔ آپ نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے۔ اتنے بڑے، اتنے آسمانوں والے، کون ہے جس کو نبی کی سواری نصیب ہوئی وہ حسنین کے سوا؟ کہ گھر میں آتے بیٹی سے کہتے این اللوکا، وہ میرے شرارتی بچے کی گھر، وہ میرے شرارتی بچے کی گھر، تو دونوں بھاگے بھاگے آتے ہیں تو میرا نبی ان کے لیے کوڑا بن جاتا، کہتے آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ، ان کو کمر پہ بٹھا دے، وہ سارے کمرے میں چکر لگا کر کہتے ہیں ہاں بھائی تمہارا اونٹ کیسا ہے، سواری سواری کیسی ہے؟ سجدے کی حالت میں جو حسن لپک کے اوپر چڑھے وہ آپ نے سجدہ ہی لمبا کر دیا، نفل واجب سنت نہیں، فرض نماز اور با جماعت، لہذا سجدہ جب لمبا ہوا پچھلوں نے سمجھا پتہ نہیں اللہ کے نبی کو کیوں، ہزاروں وسوسے سے کھوکھ ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، تو جو پہلی سب میں تھے وہ تو دیکھ سکتے جو نظر ٹانیاں کر کے لے گئے چکر کی، تو ایک آدھو حسن اوپر بیٹھ گئے، تو ایک آدمی پیچھے تھا اس نے ہاتھ آگے بڑھایا حسن کو اتارنے کے، تو آپ نے یہاں بغلوں سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آ رہا ہے، تو آپ نے یوں ہاتھ کا اشارہ کر کے روک دیا کہ میرے بچے کو اٹھانا، جب تک حسن اوپر بیٹھے رہے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ اور کبھی حسین چڑھ جاتے، دونوں پہلوں پہلے دونوں، کبھی ایک ہوتے کبھی دوسرے ہوتے، دونوں کے لیے ایک نے سر کٹایا اور نیزے سے چڑھ گیا۔ جنت اتنی آسان ہوتی تو ان کو سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی، ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے گیا۔ ہم نے سر جھوٹے والوں پہ جنت کو خرید لیا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله أفحسبتم انما خلقناهم عبثا وانهم الينا لا ترجعون الا ان سلعة الله الغالية الا ان سلعة الله الجنة قربوا الى جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين۔ ارے بھائیو، اللہ رسول کی خوشنودی دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے، تو صرف بالوں پر تو زندگی بدلو، زندگی بدلو، جن ہستیوں کو جنت کی بشارتیں ملی ان سر بچے، دیکھو تم کہ میرا مسلمان شراب کیوں بھیجتا ہے، کہتا بچوں کی روٹی کہاں سے پوری، کوئی حسین کا سر بچہ دکھاؤ، یہ سر پٹ گیا، یہ نیزے سے چڑھ گیا، اور یہ وہ ہستی ہے ایک گول پر ساری نسل بچا سکتے ہیں، میرے بچے کا بازو ٹوٹا، وہ چیخنے لگا میں گھبرا کے باہر نکل گیا، مجھ سے اس کا رونا نہیں دیکھا گیا، یہ اہل بیت کے سر کٹ رہے ہیں، اور ایک ہستی کھڑا ہے ہماری پہاڑ بھی اس کے آگے چھوٹا پڑ گیا، آسمان کی وسعت سکڑ گئی اس کے سامنے, اور صبر و ہمت کا پیکر بن کے پیغام دے رہا ہے کہ میں رب میں تیرے لیے بچے ذبح کرا سکتا ہوں, میں تجھے ناراض نہیں کرتا. یا اپنی تاریخ مٹا دو یا یہ طریقے چھوڑو جو خوش کر رہے ہو, یا اللہ کی جنت دوزخ کو مٹا دو, جبرائیل کو کلاشنکوف مار, اسرائیل کو کلاشنکوف مار دو, منکر نکیر کے سر میں ہتھوڑا چلا دو, اپنی تاریخ اٹھا کے سمندر میں پھینک لو. اے نہیں کر سکتے تو وہ نہ کرو جو ہو رہا ہے. کب تک, کہاں تک, کتنا جیو گے؟ اس بے وفا دنیا کے, اس بے وفا اولاد کے لیے تم اللہ کے رسول کو ناراض کرتے ہو جنہوں نے اپنے خون سے تاریخ لکھی ہے. ہاں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اولاد کی ذبح کروا سکتے, آسان کام ہے. ایک گول میں سب کچھ بچ سکتا ہوں, پھر ذبح ہونے دینا آسان کام. جس امت کے پاس ایسی تاریخ ہو تو اللہ کو پاؤ, اللہ کو ڈھونڈو, وہ ملتا ہے محمدی بن کر, محمدی بن کر, محمدی بن کر. میرا نبی ایک زندگی دے کر گیا ہے, ایک پہچان دے کر گیا ہے. اس زندگی کا تعلق صرف اس ظاہر سے بھی ہے, یہ میرا روح مولوی کا نہیں ہے, میں نے اپنے نبی کی نقل اتاری ہے, میرا اندر اس کے مطابق نہیں ہے, لیکن میں نے میرے ذمے ہے, میرے ذمے ہے, مجھے روپ دھارنا ہے. کسی نہ کسی کا روپ تو دھاروں گا, تو جسے میرے اللہ نے پیار کیا اس کا روپ کیوں نہ دھاروں گی؟ پھر اس کی امید رکھوں, کریم ہے, معاف کر دے گا, میں گناہ ہو سکتا ہوں, نہ تم ہو سکتے ہو. سب اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے, کون اپنے عمل کا دعوے دار ہے؟ میرا نبی مسجد کی زندگی بتا گیا ہے کہ اذان پر میری امت دکان میں نہیں نظر آئے گی, بازار میں نہیں نظر آئے گی, گھر میں نہیں نظر آئے گی, مصلی پر نظر آئے گی. ہماری پہچان ہے اقیم الصلاۃ, مالدار ہے آت الزکاۃ, میری امت کی پہچان ہے. پیسہ ہوگا میرے نام پہ خرچ کریں گے. اذان آئے گی توڑیں گے مسجد کی طرف, ففروا الی اللہ, ففروا الی اللہ, دوڑو مسجد کی طرف, بھاگو مسجد کی طرف. کوئی حکم ایسا نہیں سنایا جیسے نماز. اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ. کیا رات ایک سرخ اشارے پر رکنے والا 11 دفعہ کے حکم سے کیوں منہ موڑے ہوئے ہیں اس کا پتہ کوئی نہیں ہے. یہ میرے محبوب کا پیغام ہے, ہماری پہچان ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں. لیکن عبادات کا نصاب بہت تھوڑا ہے, 5 نمازیں, 30 روزے, زکات, حج, پیسے والے کے لیے. بازار میں بھی میرا نبی بتاتا ہے کہ میرا امتی بازار میں کیسے بیٹھتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان گزر ہو سکتا؟ گزر در کو ہاں ہو سکتا ہے, بخیل ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں, جھوٹ نہیں بول سکتا, جھوٹ نہیں بول سکتا, نہ دکان پر, نہ گھر میں, نہ معاملات میں. آپ نے کہا میرا امتی ہے تو دو کام کبھی نہیں کرے گا, میرا امتی ہے تو دو کام کبھی نہیں کرے گا, ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکا کبھی نہیں دے گا. بازار کا دین سمجھایا ہے, تجارت کا دین سمجھایا ہے, ہر زندگی کے شعبے پر اپنے نور سے روشنی ڈالی ہے. سلمان دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، حرام نہیں کماتا، حرام نہیں کھاتا، غلط نہیں بولتا، خیانت نہیں کرتا، ملاوٹ نہیں کرتا، جانا نہیں یہ ساری مسلمانوں کی منڈیاں جھوٹ اور دھوکے کا شکار ہو گئی، جہاں گئے وہاں جھوٹ کے بازار، جیلی کاغذ، جیلی پیپر، ٹیکس چوری، لڑکیوں سے شادیاں، کاغذات بنانے کے لیے، کیا کروں دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے میرا نبی زندگی لے کر گیا ہے، معاملات کی زندگی، تجارت کی زندگی، باہر بول کہ اس کی زندگی، سچائی ساری کائنات کو بار ہو سکتی ہے، یہاں جھوٹ بول کے ٹیکس بچاؤ گے، وہاں تم چھ چھ چار چار بنا کے کوٹے بناؤ گے، جتنے باہر ملکوں والے تین جگہوں میں ان کا پیسہ لگ رہا ہے، کوٹیاں بناتے ہیں، سیاست پہ لگاتے ہیں، شادیوں پہ لگاتے ہیں، چوکا یا لڑائیوں پہ لگاتے ہیں، کمائی تمہاری ہوتی ہے پیچھے سیاست چل رہی ہے، کمائی تمہاری ہوتی ہے پیچھے چھ چھ کنال کے گھر بن گئے، چار چار کنال کے گھر بن، کمائی تمہاری ہوتی ہے شادیوں پہ کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، کمائی تمہاری ہوتی ہے لڑائیاں وہاں چل رہی ہوتی ہیں، تمہاری خون پسینے کی کمائی وہاں برباد ہوتی ہے، سچ بولو، سچ کے پیچھے سارے پیسے دینے پڑے دے دو، کئی میں جھوٹ نہیں بولوں، جس ملک میں رہتے ہو اس کی خیر خواہی تمہارا دین بتاتا ہے، جس ملک میں رہتے ہو ان کی خیر خواہی تمہارا دین، تمہارا نبی، میرا نبی بتاتا ہے، ہوں گے کہنے والے کا ٹیکس چرانا کوئی مسئلہ نہیں، میں کہتا ہوں کہ میرے دین پر دھبا ہے، داغ ہے جھوٹ بولنا، میرے نبی کی شریعت پہ دھبا ہے جھوٹ بولنا، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا ہے، سب کچھ دے پڑے، حجاج بہت ظالم صفا گزرا ہے، اس کے زمانے میں ایک بزرگ تھے ابن فراش، ان کے بارے میں مشہور تھا کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ان کے دو بیٹے حجاج کے خلاف جنگ میں شامل ہو گئے، بہت تو بھاگ تو چھپتے چھپاتے گھر پہنچے، حجاج کی سی ایل نے بتایا کہ ابن فراش کے بیٹے گھر پہنچے، تو دو منٹ کا کام تھا پکڑوا کے ان کے سر اڑا دیتا، کہنے لگا آج امتحان ہوگا ابن فراش کا، لوگ کہتے ہیں بڑا سچا ہے، آج دیکھتا ہوں، تو ابن فراش کو بلوایا، ان کو بھی خبر کیا ہے، اب ابن فراش وہ تیرے دو بیٹے جو ہمارے خلاف لڑے تھے جب وہ بھاگ گئے تھے تو ان کی کوئی خیر خبر ہے، تو وہ ہنس پڑے، کہنے لگے حجاج زندگی میں اور تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر بیٹھے ہیں، تو حجاج نے کہا میں تیری سچائی کو سلام کرتا ہوں اور تجھے بیٹے تیرے ہدیہ کرتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا تو تیرے بیٹوں کے ساتھ تیرا بھی سر اڑا دیتا، جاؤ تیری سچائی کو سلام ہے، یہ مسلمان ہوتا ہے، مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمتہ اللہ علیہ کاندھلہ میں تھے، ایک زمین پہ جھگڑا ہو گیا ہندو مسلم، ہندو کہیں ہماری ہے، مسلمان کہیں ہماری ہے، ہندو کہنے مندر بنانا ہے، مسلمان کہنے مسجد بنانی ہے، انگریز کا دور تھا تو ہندوؤں نے کہا اگر مفتی مظفر حسین صاحب کہہ دیں کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم چھوڑ دیں، اگر کہیں ہماری ہے تو ہمیں دیا، تو مسلمان خوش ہو گئے، ٹھیک ہے انہوں نے سمجھا سر آج کے زمانے کا مولوی جو ہے مرضی کروا دوں، ایک صحیح واقعہ سناتا ہوں، ایک مولوی صاحب کے پاس ایک آیا کہ حضرت جی میں نے بیوی کو تین طلاق دے دی کوئی رستہ، کوئی نہیں حرام، کہ حضرت جی کوئی رستہ، کوئی نہیں حرام، حضرت جی کوئی رستہ، کوئی نہیں حرام، اس نے جیب سے ایک لفافہ نکال کے نا مسلے کے نیچے رکھ دے، حضرت جی کوئی رستہ، اچھا سوچ رہے ہیں، یہ صحیح واقعہ سنا رہا ہوں، لطیفہ سنا رہا ہوں، اور تم نے کیا کہا تھا کاجی میں آج ایک دن اترا تلاقہ الحمد للہ نہیں ہوئی، وہ کہیں اچھا تو منگا ہے بڑے کاف نال پلا کوئی اللہ والے جو ہم کو پتا چلا اور انہوں نے آگے وقت نکاح ہی نہیں ہویا کہ نکاح بھی ہوتا قبول کیا چھوٹے کاف نال قبول کیا نکاح ہی نہیں ہوا. جب انسان دیکھو میں کسی خاص بچے کو ہٹ نہیں کر رہا, میں خود میرے ساتھ مولوی غلط لگا ہوا ہے, جب انسان بگڑتا ہے جہاں جاتا بگڑتا ہے, بگڑا تھا دکان میں گیا تو شراب بیچنے لگے, منڈی میں گیا تو ملاوٹ کرنے لگے, دفتر میں گیا تو رشوت دینے لگے, اقتدار میں آیا تو ظالم بن گیا, وکیل بنا تو قاضی کو پناہ دینے کے لیے بقائد دلائل دینے لگے, جج بنا تو انصاف کو بھیج دیا, ممبر پہ بیٹھا تو امت کو پھر کباریت کی آگ میں پھڑکا دیا لگا دیا. تو انسان بگڑا ہے, تو جہاں جاتا بگاڑ ہے. مسلمان خوش ہو گئے, مفتی مظفر حسین ہماری گواہی نہیں ہے, سارے قرآن کے حضرت اور اسلام کی عزت کا سوال ہے. نہیں, آج مسلمانوں کی عزت کا سوال ہے. ان کا ٹھیک ہے, چلتے ہیں عدالت. عدالت پہنچے انگریز جج کا, مفتی صاحب آپ کا فیصلہ ہے یہ زمین ہندو کی یا مسلمانوں کی؟ انہوں نے کہا جج صاحب یہ زمین ہندوؤں کی ہے, مسلمانوں کی نہیں ہے. تو وہیں انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے, مردہ آباد مظفر حسین مردہ آباد. تو جج نے کہا آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا. اسلام یہ میرے نبی کا اسلام ہے, یہ میرے نبی کا اسلام ہے. تم جیتتے ہو اسلام کو ہرا کے, تو کیا جیت ہے یہ؟ کہ کون سی جیت ہے؟ جب اسلام کو پارا پارا کیا, کون سا سہرا تم نے باندھا ہے جیت کا؟ میرے نبی کی زندگی صرف بچے میں نہیں ہے, بازار میں بھی ہے, سیاست میں بھی ہے, دفتر میں بھی ہے, گھر میں بھی ہے. مسلمان سچ بولتا ہے, ہر شاید داؤ پہ لگا سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. پر تو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تم پر چھاؤں کیسے کرتا ہے. کرو تو عمر بن عبدالعزیز فوت ہونے لگے, 12 بچے, 2 روپئے کے حصے میں نہیں آتے تھے بچوں. تو ایک سردار نے کہا شاہی خاندان کے, مسلمہ بن عبد الملک, تیرے بچوں کا کیا بنے گا تیرے بعد, بھوکے رہیں گے؟ تو موت سکرات تاریخ تھے, مجھے بٹھاؤ. بٹھا دیا. کہنے گئے مسلمہ حرام کھلایا نہیں, حلال میرے پاس تھا, حرام کھلایا نہیں, حلال میرے پاس تھا. اگر یہ دیکھ ہوں گے اللہ کی حفاظت کر, اگر یہ پورا ہوں گے تو یہ جانے ان کا ہلایا, میں ان کے لیے جہنم میں. میرے بچے بلاؤ. سارے آ گئے. کہ میرے بچوں میرے سامنے 2 راستے, ایک یہ تھا میں تمہارے لیے حرام کٹا کرتا اور کچھ جہنم میں جاتا, دوسرا تھا میں تمہیں تقوی سکھاتا اور جنت میں جاتا. میں تمہارے پیچھے جہنم میں نہیں جا سکتا, میں نے تمہیں تقوی سکھایا ہے, ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگ لینا. انتخاب ہو. شام بن عبد الملک کسی تخت پہ بیٹھا, ایک ایک بچے کے لیے 10-10 لاکھ درہم چھوڑ کے مرا. عمر بن عبد العزیز اسی تخت پر بیٹھے, 2 روپے بچوں کے لیے نہیں چھوڑے, زمین بھی قبر کی خریدی, قبرستان تمام وقت ہوتا ہے, کل زمین خریدی اور اسے کہا 6 مہینے بعد میری قبر پہ ہل چلا دینا, کہ حدیث میں آتا ہے جس کی قبر کا نشان پڑ جائے اسے کوشش کر دیتا ہے. سارے بنو میاں کے حکمرانوں کی قبروں پہ نشان پڑ گئی اور عمر بن عبد العزیز کی قبر آج بھی موجود. اور چند سال کے بعد ہشام کی اولاد جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کے بھیک مانگتی تھی اور عمر کے بیٹے ایک ایک مجلس میں 100-100 گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کرتے تھے. یہ ہے حالات کمائی کا انجام. محمدی بنو, یہ تبلیغ کا پیغام ہے. پھر میرے نبی نے گھر سمجھایا, گھر سمجھایا, اچھا خامد بن کے دکھایا, اچھا بیٹا بن کے دکھایا, اچھا بھائی بن کے, اچھا باپ بن کے, دوست بن کے دشمنی بھی کی تو ایسی کی کہ قیامت تک کے لیے مثال تک کر کہ معاف کرنے کا خوب معیار قائم کیا کہ جان کے دشمنوں کا کہہ رہے ہیں جو 18 سال قتل کے منصوبے بنانے والوں پر جب غالب ہوئے مکہ پہ فتح آئی تو جوب نے معاف کیا. تم بھائی بھائی کو معاف نہیں کر رہا, بھائی بھائی کو معاف نہیں کر رہا. اور میرے نبی روز لے کر آئے قانون پیغام کہ جان کے دشمن جاؤ معاف کیا, جاؤ معاف کیا. عثمان بن ابی طلحہ سے کہا ان کے آدمی چاہیے تھی جو ان کے خاندان میں آئی, عثمان ذرا بیت اللہ کا دروازہ کھولو اندر جا کے تھوڑا نفل پڑھو بیٹا, بڑا آیا دروازہ کھلوانے والا. تو آپ نے کہا اچھا پھر وہ کیا جنت ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہو, اسے چاہوں کر دوں گا. کہا ایسے دعوے بڑے لوگوں نے کیے, وہ دن قریش کبھی نہیں دیکھیں گے. جب مکہ فتح ہوا تو عثمان بن ابی طلحہ بھاگ گئے کہ آج میں قتل کیا جاؤں گا. بعد میں حضرت علی کو بھیجا لوٹ ڈھونڈ کے لاؤ, اسے بھی لاؤ اور چابی بھی لاؤ. تو علی رضی اللہ عنہ کہے اس کو ڈھونڈ لیا چھپا ہوا تھا, اس کو کھینچ کے لائے چابی بھی لائے. اب یہ وہ ہے جس نے کہا تھا تو اندر جا کے دکھا, اور یہ وہ ہے جنہوں نے کہا تھا یہ چابی جس دن میرے ہاتھ میں ہوگی وہ دن کیا ہوگا. وہ دن آ گیا, یہاں سچا عباس کھڑے ہیں یا رسول اللہ حاجیوں کو پانی پلانا ہمارے خاندان کے ذمے ہے, اہل البیت کے ذمے ہے, تو یہ چابی بھی ہمیں دے دیں تاکہ چابی بھی ہمارے گھر میں ہو, حاجیوں کو پانی پلانا بھی ہمارے گھر میں ہو. اور وہ حقدار تھے, حقدار تھے, ان سے زیادہ حقدار کون, اہل البیت سے زیادہ حقدار کون ہو سکتا ہے. لیکن میرے نبی نے قیامت تک مثال قائم کرنے تھی. اور عثمان یوسف ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے کافر ہیں, پڑھو اپنے نبی کی زندگی, کون سا اسلام لیے پھرتے ہو کہ دوسرے کو سلام نہیں کرتے ہو, کون سی شریعت ہے. اتنی نفرت دیکھو سے کے خلاف کون سا کلمہ پڑھ کے آئے ہو. ابھی کافر ہیں عثمان بن ابی طلحہ, کلمہ نہیں پڑھا, بولو پڑھو. ہم کہا عثمان اسارے نے اٹھایا ہے, عثمان کہیے چابی دے سر, کہیے لو خود ہو کالے سنتا لیتا لا ينتهو الا ظالم. یہ چابی آج میں محمد رسول اللہ دے رہا ہوں, قیامت تک تیری نسل میں رہے گی. میں نے کہا اشہد ان کا رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے رسول. ایسے عالی شان نبی کے امتی ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیں. میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, اسلام کو نماز تک نہ رکھو. اسلام ایک عالمی زندگی, ایک عالمی پیغام ہے, ایک آفاقی دین ہے جس کا سب سے مضبوط عمل بتاؤں. میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ, ابھی اور اسلام ہے اور کا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کہیں نماز کا نہیں, کا الجہاد کا نہیں, کا روزہ کا نہیں, حج نہیں, صدقہ نہیں. پھر کون سا عمل ہے؟ پھر اللہ و رسول اعلم. کہ یا رسول اللہ پھر آپ کو پتا ہے. تو آپ نے کہا اسلام کا سب سے مضبوط عمل, سنو میری بات دھیان سے, اسلام کا سب سے مضبوط عمل, اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. ان اوتقر الاسلام الحب للہ والبغض للہ. اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے. جب تم چند ہزار آپس میں سلام کرنے سے چلے جاؤ گے کون سا دین تمہارے پاس رہ جائے گا؟ گھر کا دین سمجھایا, کاش میری ماں زندہ ہوتی تم دیکھتے میں کیسی خدمت کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلے پر ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا تھا اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں ماں کے لیے نماز پڑھوں. آخری حج پہ جا رہے ہیں، 60-70 ہزار کا مجمع ساتھ ہے، اب آپ پہنچتے ہیں اونٹنی کو پہاڑوں میں ڈال دیتے ہیں، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اونٹنی پہاڑوں میں کہاں جا رہے، چند جو جاننے والے انہیں پتا ہے کہاں جا رہے ہیں، گھاٹیوں سے گزرتے گزرتے گزرتے گزرتے ایک جگہ اونٹنی کو بٹھایا، پہاڑی کے اوپر چڑھے، اتنا اونچا پہاڑ ہے جتنا اس کی چھت ہے، میں بھی اس جگہ کی زیارت کر چکا ہوں، میری زندگی کا سب سے قیمتی سفر میں سے شمار کرتا ہوں، میرے نبی کی والدہ ماجدہ کی قبر میں ہو رہا ہے، حضرت آمنہ ابوا کے پہاڑوں میں دفن ہوں، 25 سال کی عمر میں ہٹ کیا موت ہوئی، وہ لے گئی اٹھا کے 6 سال کے ننھے بچے کو، روتا چیختا چلاتا چھوڑ گئی کالے پہاڑوں میں، ایک نوکرانی ساتھی ہوں میں ایمن، زندگی میں بڑے مقام رونے کے آئے پر جو میرا وہاں حال تھا، میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، سناتا رہوں گا جب تک میری زندگی، اور میں ہر دفعہ ہوتا ہوں، حالانکہ 2-4-10 دفعہ کے بعد آدمی یوز ٹو ہو جاتا ہے، لیکن میں جب سناتا ہوں میرے پیالے چھلک پڑتے ہیں کہ کاش تم وہ جگہ دیکھو اپنے حبیب کو کتنے بڑے امتحان میں ڈالا ہے، چاروں طرف کالے پہاڑ ہیں، 6 سال کا معصوم بچہ تڑپ رہا ہے، 25 سال کی جوان ماں ہار رہی ہے، اور آخر میں آخری الفاظ سے بیٹھا لگتا ہے وقت آ چکا، میں نے ایسے بچے کو جنم دیا ہے جو پوری دنیا کو پاک کر دے گا، اور یہ شمع بجھی اور میرے نبی سینے پہ سر رکھ کے روئے، پھر پتہ نہیں کیسے کس نے قبر بنائی، جب نیچے اترے تو آپ ہاتھ پڑا کے پھر نیچے بھاگ گئے، واہ یا رسول اللہ کیا دکھ دیتے آپ نے اور کیوں ہم نے کیا، امی امن پیچھے گئی تو وہ منظر تھا کہ شاید آسمان بھی پھٹ رہا ہوگا اگر اللہ نے سنبھالا، آپ ماں کی قبر کو لپٹ کے لیٹے ہوئے سینے سے لگا، جب امی قریب ہوئی تو آپ کہہ رہے تھے اماں تجھے تو قبر تھی تیرے سوا میرا کوئی نہ، تو چھوڑ کے کہاں چل، ہوئے ہوئے میں امن نے اٹھانا چاہا انکار کر دیا، نہیں جب پھینچ کے لے مکے تک روتے روتے، تو 56 سال گزر 57 سال گزر چکے ہیں، سلمہ بھی نہیں بھولے، ہمیں تو ساتویں جن بھول، ماں بھی بھول جاتی باپ بھی بھول جاتے، تیسرے جن رونے نہیں آتا، 57 سال آج آپ کی عمر 63 سال ہے، اسے 6 سال کی جب ماں نے جان دی، آپ نیچے پڑے احرام باندھو ننگے سر ہے، اپریل کا مہینہ ہے، پہاڑی پر چڑھے ماں کی قبر کے سرا نہیں جا سکتے، گھٹنے اٹھائے تو سر گھٹنوں میں جو یہ پوزیشن بچہ لیتا ہے لمبا رونے کے لیے، یوں بیٹھے اور وہ بچے ہی بن گئے 6 سال میں، اور اتنا روئے اتنا روئے سارا چہرہ داڑھی آنکھوں سے، اور آگے جانے سے انکار کرتا کہ میں آج بات ضرور ہوں، ایسا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وسط کی راحت کے سوا، ایسا ہی سب کچھ نہیں ہوتا میرے دوستو، میرے نبی نے رشتوں کی قدر سکھائی، باپ کی قدر سمجھائی کہ باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، خوش کرے گا تو دروازہ کھلے گا، ناراض کرے گا تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا، ہاں یہ قانون بتایا اگر ماں باپ اللہ رسول کی نافرمانی کی بات کرے گھر نہیں مانا، ماں ہی کہے شراب بیچ، ابا ہی کہے شراب بیچ، یہ نہیں ماننا، فرما برداری کے اندر جو کہیں وہ اطاعت ہے، بیوی کے ساتھ سلوک سمجھایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا، اور سب سے اعلیٰ درجے کا اخلاق وہ ہے جو بیوی کے ساتھ کیا ہے، اور ایک عجیب حدیث سنا، سب سے پہلے جس عمل کو تولا جائے گا، میری بات غور سے سننا، سب سے پہلے جس عمل کو آخرت میں تولا جائے گا وہ میرا اپنی بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا اپنے خاوند سے سلوک تولا جائے گا، اگر خامن کا سلوک بیوی سے غلط ہے تو بہت زیادہ نمبر کٹ جائیں گے، اگر بیوی کا خاوند سے سلوک غلط ہے تو بہت سارے نمبر کٹ جائیں گے. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو دو جہان کے سردار اللہ کے حبیب. لیکن امت کو سبق دینا تھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ ہم نے کہا عائشہ سے. اپنی بیوی کا نام عائشہ سے کہ مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیارا. اظہار فرمایا ہمارا کوئی اظہار کرتے بیوی سے محبت تو رنگوڑی لوگ تو رنگوڑی لوگ بس اخلاقی کو کمال سمجھا گئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے عمر کی تھی آپ ہم کو لک میں بنا بنا کے کھلاتے تھے. ارے لک میں بنا کے منہ میں ڈالتے تھے. اور ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی بڑی گوٹیاں بناتے تھے, چھوٹی گوٹی نہیں بناتے تھے. تو وہ گوشت کا ٹکڑا اٹھاتا یوں نوچ کے کھاتی پھر ایسے پلیٹ میں رکھ دیا. تو اللہ کے نبی وہی گوشت کا ٹکڑا اٹھاتے کہیں طرف سے بھی کھا سکتے تھے کیونکہ جہاں سے حضرت عائشہ نے کھایا ہوتا تھا ان کو دکھا کر وہاں سے کھاتے تھے. یہ تمہیں سکھانے کے لیے تھا, آپ کو نہیں اتنا شکر ہوگا تمہیں سکھانے. پھر ہم آئے کا گلاس اٹھا دی پانی پینے کے لیے. اب یہ تو بخل کا دور ہے, چھوٹے چھوٹے گلاس بڑے گلاس ہوتے تھے ہمارے بچپن میں, بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے. ہمارے کچھ دادے کے دور کا ایک مہمان آ گیا تو ہمارے یہاں یہ ثقافت تھی ہے کہ رات کو مہمان کو دودھ پیش کیا جاتا ہے, کھانا وغیرہ کھانے کا دودھ پیش. تو ہمارا ملازم لے گیا وہ چچا لال خواب پرانے زمانے میں, تو گلاس اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا گلاس بتا ہے, تو گلاس دے کے کہنے کا پتر میں نہیں پیتا, پتر میں نہیں پیتا. کہ چاچا کیوں؟ اس کا دو تو بعد پیوا تو پہ غیرت بنا دے تو ہمارا گزارا. تو وہ بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے پہلے, ہم عائشہ سے اٹھانا یوں کی تھی کر دیا. اللہ کے نبی کو کھاتے جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پیتے. اللہ کی محبت میں ڈوبنے والی ہستی آپ کو گھر کی زندگی بتا رہے ہیں. اب اپنے گھر میں جھاڑو پوچھ دیتے تھے, اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے, اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر گھر کے کام میں شریک ہوتے تھے, اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے. ایک گھر کی زندگی بتائی, گھر کی زندگی سمجھائی. بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. بیوی کو کیا سمجھایا؟ بیوی کو کیا سمجھایا؟ ایک عورت آئی یا رسول اللہ میری شادی ہونے لگی, میرے خامن کا میرے اوپر کیا ہاتھ ہے؟ تو آپ نے کہا میرے خامن کے جسم پر پھوڑے بن جائیں اور ان پھوڑوں میں پیٹ پڑ جائے اور جو زبان سے چاٹ چاٹ کے وہ صاف کرے تو بھی تو نے اپنے خامن کا قدر نہیں کیا. کتنا بیلنس فرمایا, مسکرا کے ملنے کو صدقہ قرار دیا, بچوں کو حلال کھلانے کو جہاد قرار دیا. ایک نوجوان کھڑا تھا بڑا خوبصورت, تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا کتنا شوق تھا؟ آپ نے کہا اگر یہ اپنے بچوں کو حلال کھلا رہا ہے تو یہ بھی جہاد ہی کر رہا ہے, اپنے ماں باپ کی کفالت کر رہا ہے تو جہاد کر رہا ہے. ایسے ہی ایک اور نوجوان نظر آیا تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ کتنا زبردست جوان ہے اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرتا. تو آپ نے اسے بولا بیٹا کدھر آیا ہے؟ کہا تیرے گھر میں کوئی ہے اپنے گھر والوں میں سے کسی کی خدمت یا کوئی ان کی دیکھ بھال کر؟ یہ میری بوڑھی ماں ہے میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں. کہ عمر یہ جہاد نہیں ہے, یہ جہاد کرتا ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرنا ہے. میں سے بات فرمائی سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ تو میں بتاؤں, سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ وہ کیا ہے؟ کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی وہ گھر واپس آ گئی اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہو. کیونکہ ان بیٹیوں کو نہ ماں باپ پوچھتے ہیں نہ بھائی پوچھتے, بھائی تو ویسے ہی کہتے ہیں جب چلتے چلتے آتے. پھر آپ نے کہا وہ خرچ بتاؤ جو جہاد میں بھی خرچ کرنے سے اعلیٰ درجے کا ہو. تو صحابہ نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتا. آپ نے کہا اولاد کا ماں باپ پہ خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے سے اعلیٰ درجے کا خرچ ہے. پھر آپ نے کہا تمہیں نماز سے افضل عمل بتاؤں, روزے سے افضل عمل بتاؤں, اور حج سے افضل عمل بتاؤں, جو سارے کتنے بڑے کام ہیں. کہا جی وہ کیا ہے؟ آپس میں صلح کرانا, آپس میں صلح کرانا. اور کہا آپس میں لڑے ہوئے آپس میں نہ بولنے والے مسلمان رات کے تہجد گزار, دن کے روزے دار, جب ان کا عمل اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واپس کرو مجھے نہیں چاہیے جب تک یہ صلح نہیں کرتے. تو میرے بھائیو یہ ایک خوبصورت زندگی میرے نبی دے کر گئے, اس میں سچائی ہے, اس میں محبت ہے, جس میں وحدت ہے. میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں, فرقوں میں نہ بڑھنا, امت بن کے رہنا, ایسے لوگوں کو نہ سننا نہ بلانا جو آ کر اپنی جیب گرم کر کے جائیں تو تمہیں لڑا کے چلے جائیں, یہ ظلم و ستم نہ کرنا, میرے نبی کی محنت پہ پانی نہ پھیرنا. یہ ممبر محبت کے لیے ہے, نفرت کے لیے نہیں ہے. تم ایسے نادان مت بنو, ایسے دیوانے مت بنو کہ اپنے پیسے خرچ کر تم آپس میں لڑائی والے نظام چلا لو. امت بن کے رہو, امت بن کے رہو, حلال کماؤ, جھوٹ سے بچو, یہاں کے حکومت کے قوانین نہ توڑو, ٹیکس نہ بچاؤ, پورا ادا کرو. اللہ تمہیں اپنے خزانوں سے بڑھا کے دے گا. اپنے ضمیر کو صاف کر کے بیٹھو. یہ حکومت ہے تمہارے لیے کتنے, تمہیں کوئی ڈر نہیں کہ ہماری زمین پہ قبضہ ہو جائے, تمہیں کوئی ڈر نہیں کوئی قبضہ درپا کر میرے گھر پہ کب قابل ہو جائے یا میری بچی کی عزت کو خراب کر جائے گا. تم ایسے امن والے ملک میں ہو, یہاں کی حکومت تم پہ ہر شکتی ہے اور تم ٹیکس بچاؤ, یہ کوئی ہے انصاف کی؟ کبھی مفتی صاحب کو بدوا جائے, کبھی اپنے دل سے بھی پوچھ لے. ایک میرے پاس آئے نوجوان, وہ تھا گرو کا, کہاں لکھا ہے گانا حرام ہے, شاید نہیں ہے. چھوڑ, میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں اپنے دل سے پوچھ کے بتا, یہ صحیح ہے؟ ہاں سر, کہنے کا غلط, بیٹھو تقوی میں رکے جا رہے. اپنے دل سے پوچھو, کیا جھوٹ بول کے پیسے بچانا, جھوٹ بول کے پیسہ بچانا کوئی گنجائش ہے؟ تیرا ضمیر اگر ہاں کرے تو جا جو مرضی کا, اگر تیرا ضمیر کہیں سے پکارے کہ نہیں نہیں نہیں تو پھر دیانت داری پہ چلو, ٹیکس مت بچاؤ. اگر تمہارے پاس پیپر ہیں رہو, پیپر نہیں ہے بنانے کی کوشش کرو, اگر بنتے نظر نہیں آئے تو واپس چلے جاؤ, واپس چلے جاؤ. یہ بھی خیانت ہے کہ تم بغیر پیپر کے ان ملکوں میں رہو, یہ خیانت ہے, یہ بددیانتی ہے. دیانت مسلمان کا زیور ہے, دیانت مسلمان کا زیور ہے, دیانتداری مسلمان کا زیور ہے. لوگ تمہارے لیے بڑے مہربان ہیں, ہمارے ملک میں تو طاقتور کمزور کو کھا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو امن ہے, رات کو 12 بجے تو ہمارا بچہ بچی باہر ہو, تمہیں کوئی وقت کر نہیں کہ کوئی ہوا کر جائے گا, کوئی گوری میں قتل کر کے اوپر کر کے تمہارے دروازے پر ہی پھینک جائے. اگر ایسے لوگوں سے تم خیانت کرو, کوئی لاجک تو دو مجھے, کوئی مجھے جسٹس تو دو. جب تمہارے پاس یہاں سے پاسپورٹ ہیں, یہاں کے کاغذات ہیں, تم یہاں کے ہو, خرچ کرو, یہاں خرچ کرو, یہاں خرچ کرو. تمہارا کوئی اسکول کوئی نہیں, اس پر کون پیسے لگا دے؟ تمہارے بچے تمہارے نسلیں یہاں پڑھ رہی ہیں, یہ واپس نہیں جائیں گے, انہیں خالیہ نہیں رہنا, گجرات نہیں رہنا, لاہور نہیں رہنا, یہی رہیں گے. ارے سب کے پٹھان کا خرگوش گم ہو, پٹھان کا سب روپئے پٹھان کو بیٹھا تھا ناراض ہونے میں, ایک پٹھان کا خرگوش گم. تو لوگوں نے کہا خانسا بڑے افسوس کی بات ہے, آپ کا خرگوش گم ہو گیا. بولے گا سوچے کوئی بات نہیں, ہم نے اس کو نسوار کھلایا, جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس. یہ سارا یورپ میں تمہیں نسوار کھلائیں گے, تم پاکستان واپس جا سکتے ہو روڈ سائڈ, تمہاری نسلیں انڈیا جائیں گی. پاکستان جائیں گے بنا دے جائیں گے ظلم و ستم سے بھرے ہوئے دیش. لہذا یہاں بھی سوچو مسجدیں بناؤ. عربوں نے کتنی بڑی مسجد بنائی تو پاکستان والوں کی چار ہو کہ پتہ نہیں ڈیڑھ منٹ کی مسجد وہ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں ایسا ڈی ہے تو ڈی ادھر نہیں جانا چاہیے ادھر نہیں جانا چاہیے. کون سا دین لائے ہو کہاں سے لائے ہو ان لوگوں کو تم نے ممبر پر بٹھایا. تو میرے بھائیو میں بڑے دکھ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں تو میری بات پر سمجھنا بھی آئی ہے. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت چار مہینے چلا لگانے کے ارادے تو کرنا ایک تشکیل کو ہر مہینے ایک ویکینڈ کا نیت میں لگانا شروع کرو. نیت کرتے ہو ہر مہینے ہر مہینے ایک اور پانچ وقت نماز پڑھو نماز نہ چھوڑو. اگر میاں بیوی بچے رہتے ہو تو اپنے بچوں کو ٹائم دو اپنے گھر والوں کو ٹائم دو. اتنا کمائی میں نہ لگو کہ نہ بچوں کے لیے ٹائم نہ بیوی کے لیے ٹائم تقسیم کرو اپنے ٹائم اپنے ٹائم کو تقسیم کرو اپنے گھر والوں کو ٹائم دو اپنے بچوں کو وقت دو. اور جب اپنے بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ بڑھو موبائل جو ہے بند کر دیں یہ بڑی بلا ہے اس نے گھر کی زندگی برباد کر. وہ میں نے کتنے بے وقوفوں کو دیکھا ٹائلٹ میں خون سن رہے ان گناہگار کانوں میں سنا وہ بے وقوف تو کام کی کر رہے تھے بول کے ٹائلٹ میں بھی سودے کر رہے تھے یہ ہر سب آپ کے ساتھ اب انہوں نے ایسا ظلم نہ کروں ایک ہزار دن تو ان کو صرف گورو نہیں دے تو ہفتہ اتوار ان کا خون بند ہوتا ہے. تم سوتے میں بھی بند نہیں کرو شہر کے دکھا تو خون نہ لگے ہاں ڈاکٹر اپنا خون بند ہے اگر کہ کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے دکاندار اپنے بچوں کو ٹائم دیں فون آف کرو بیوی کے پاس کرو فون آف کرو تاکہ ان کے ہو کے کھانا کھاتے تو فون سن رہے اپنے پر ظلم ہے. جب تمہارے سامنے کھانا آتا ہے تمہارا سارا سسٹم اس کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور دماغ سے پرسن آنے شروع ہو جاتے ہیں اور تمہاری پوری باڈی پورا دماغ اس کے لیے فٹ ہو جاتا ہے. تم نے کان سے خون لگایا سارا سسٹم تم نے ادھر کر دیا یہ کھانا تمہارے لیے زہر بن جائے. کھاتے ہوئے خون مت کرو مت سنو یہ خوبصورت زندگی ہے جو میرا دین سکھاتا ہے. کسی کا حق ذمہ لے کے نہ مرو کسی کا حق ذمہ لے کے نہ مرو کسی کا حق ذمہ لے کے نہ مرو ٹھیک ہے. ایک کام آخر میں سب سے نفرت چاہتا ہوں فوری ابھی تو میں نے ارادے کرا کہ چار مہینے لگاؤ چالیس دن لگاؤ تین دن ویکینڈ لگاؤ. اگر آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو تو کچھ پھر صلح کر لیں. اگر نیم بھی صلح کریں نیم بھی لڑے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کی صلح پر پچھلے سارے گنا معاف کر دے. اتنا خوش ہوتا ہے میاں بیوی کی صلح پچھلے سارے گنا ان کے معاف کر دے اور شیطان میاں بیوی کی لڑائی پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ شیطان اپنے شتروں سے روز پورے ہماری کارگزاری نہیں کیتا وہ دس چوری کروائی جنا کروایا ڈر پٹ لگایا نماز نہیں پڑھنے دی روزہ نہیں رکھنے دیا یہ نہیں کرنے دیا وہ کروایا چپ کر کے سنتا رہتا ہے ہمیں ہولے والے شابا ہاں ٹھیک ہے بابا ٹھنڈا ٹھنڈا رسپانس ہوتا ایک کم وقت کالڑا شیطان کھڑے ہو کر کہتا جی میں نے میاں بیوی کو لڑایا تو کھڑا ہو جاتا کہتا یہ میرا اصل جانشین اور اس کو آگے ہو جاتا ہے وہ گلے لگاتا ہے اور اپنے پاس بیٹھاتا ہے کم تو اے کہہ تو اس کی کر کے اے کام کر کے ساری نسلیں برباد ہو گئی ہیں. خاند بیوی کی لڑائی نسلیں ختم ہو جاتی نسلیں آپس میں صلح کرو تو اس پورے شہر میں کوئی دو ایسے نہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں سب کے لیے خود سی تبلیغ کے لیے اپنی مسجدوں کو کھول دو. یہ کوئی فرقہ واریت کا کام نہیں ہے, یہ تو محبت اور اسلام کا کام ہے. میں نے ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا بات کر رہا ہوں, کہیں سے کوئی اگر آدمی اپنا جو جی میں ہوتا ہے کچھ تو اندر ڈالتا ہے. صدیوں کے بعد ایک محنت اٹھی ہے جس نے فرقہ واریت سے اوپر ہو کر اسلام پیش کیا. شیخ ابر اعظم نے اللہ نے کیوں اس وقت آئیے میں 30 سال پہلے آیا تھا, تب پاکستانی کا تو نشان نہیں پہلا. 1984 میں میں آیا تھا, پاکستانی کا نشان کو نہیں پہلا. عرب تھے یوسف یوسف بالکل جوان تھے, لیکن 30-40 کرتے ہوئے 3 دن ہم یہاں 2 دن آ رہے تھے, 1 دن اینٹ ورک میں گزرا, پھر ہالینڈ گئے, پھر ہالینڈ سے واپس دوبارہ بیلجیم آئے, بیلجیم سے انگلینڈ گئے, فرانس, یہ میرا 4 ملکوں تھا, انگلینڈ, فرانس, بیلجیم, پولینڈ, یہ سب پڑھتا میرا 1984 میں. آج اللہ کے فضل سے اتنا بڑا مجمع مستورات بھی ہیں, آپ بھی ہیں, یہ سب میرے رب کی مہربانی ہے. اور اس دعوت کے کام کا حسن ہے کہ نہ کوئی پیسے کا لالچ, بھائی مجھے ٹکٹ بھیجو میں کراؤں, ایسا مسئلہ نہیں ہے, اور نہ کوئی چندے کا لالچ ہے ہم ساری مسجد بن رہی سب پیسے دے دو, اور تم یہاں اپنی مسجد نہیں بناؤ, بلکہ جو پاکستان سے ہم کیا کہ ہاتھ جوڑ دے سب اپنی بناؤ, تھوڑا تھوڑا 18 کروڑ مسلمان کافی نہیں سڑک پر آ جاتے, بھائی وہاں 18 کروڑ مسلمان, تو یہاں آ کے چندہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اپنے چندے اکٹھے کرو, کرائسی بناؤ, پاکستان میں کرائسی مسجد بناؤ, اب میں اسکول دے کر آؤں, ایسا اسکول بناؤ تمہارے بچے بچیاں اور بنیادوں کی نسلیں ہیں, ان کے بچے بچیاں اور بنیادوں کی نسلیں ہیں. جب یہاں رہنا ہے تو وہاں رہو, خاص کرو, محبت سے رہو, امت بن کے رہو, اور سوچو کہ ہم نے اسکول بھی بنانا ہے, ہم نے مدرسے بھی بنانا ہے, ہم نے بسیں بھی بنانی ہے, ہم نے یہاں درس کرنا ہے. وہ میرا ماموں کا بیٹا انگلینڈ میں رہا, وہ بہت ساری جائیداد بنائی پاکستان میں, تو 2 سال پہلے کا ساری سے ماشاء اللہ بخش ہے. میں کہا ہم پورے سال مقدمے لڑ کر اور کم اب تو مقدمے لگا, وہ بے بکور تو میں کتنی غلط سمجھایا, یہاں پیسے نہ لگا وہیں لگا, تیرے بچے وہاں, تیری بیوی وہاں, تو وہاں, یار تو نے شفٹ ہونا ہے. پھر ٹھیک ہے کہو, اگر شفٹ بھی نہیں ہونا تو پھر یہ کیا بے بکوری کر. اور بھائی آخری بات کہ یہاں سے توبہ کر کے توبہ کر کے یہاں سے توبہ کر کے ایک تمہارا اللہ کا معاملہ گڑبڑ ہے اس سے بھی توبہ, آپس میں گڑبڑ ہے اس سے بھی توبہ. اور توبہ میں نے پہلے بتایا نا کہ اتنے گناہ کرو کہ الفان کی سب کو لگاؤ, اپنا ایک دفعہ کو یا اللہ معاف کر دے سب, دوبارہ پوچھتا بھی نہیں ہے, دوبارہ تو نہیں کرو, دوبارہ تو نہیں کرو. تو میں آپ سے یہ ہاتھ جوڑ کے محنت کرتا ہوں کہ میرے بھائیو توبہ کر کے اٹھو یہاں سے. تمہیں ایک واقعہ سنا, میں نے شاگرد ہے کراچی, اس کے محلے میں ایک عورت تھی, وہ لڑکیاں سپلائی کرتی, اتنا غلیظ کام, اس نے اس کے بیٹے سے دوستی لگا کے میرے بیان کی کیسٹ دے, کہ یار یہ تو سن لے, اس نے گھر میں جا کے لگایا, اس کی ماں آتے جاتے سن رہی, آ کر آ کے بیٹھ گئی, آدھا سننا کہیں گی دوبارہ لگاؤ, سارا سنا, پھر کہنے لگی دوبارہ لگاؤ, پھر سنا, ڈھائی دفعہ سنا, آدھا اور دو, کہنے کی کون ہے, لڑکے نے کہا مجھے تو خود نہیں پتا کون ہے, تو اس نے کہا تمہیں یہ دیا کس نے, اور کہا یہ امام مسجد, تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑا دروازے, رمضان کا مہینہ تھا اور لوگ تراوی پڑھ کے نکل رہے تھے, کہ مجھے امام سے ملنا ہے, وہ آ گیا ہم جب, وہ کہنے لگے مذہب یہ کس کی قسمت ہے, بڑی میرے استاد ہیں طارق جمیل صاحب, اس میں انہوں نے توبہ کی بات کی تھی, میری توبہ قبول ہو سکتی ہے, جو میں کچھ کرتی ہوں میری توبہ ہو سکتی ہے, میں آپ کو بتاؤ کیا کہوں, تو نے کہا جی ماں جی کیوں نہیں, کہا اچھا ٹھیک ہے پھر میری توبہ. اور اگلے دن وہ مسجد آتا تراوی عورتوں کا بھی, اور تراوی کے بعد جو دعا مانگتے ہیں امام, تو اس نے تراوی کے بعد دعا مانگی, یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا, ساری زندگی اس نے کام کیا کیا وہ آپ کو پتا, پہلا دوسرا تیسرا روزہ کون سا تھا جہاں سے وہ آنا شروع میرے علم میں نہیں ہے, 29 روزے اس نے دعا کی اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے، 29 روزے تراوی کے سجدے میں جان دیا، ساری زندگی کیا کیا اور موت آئی ہمیں بسری بن کے، یہ توبہ کی طاقت ہے. تو ایک ایک عبادات میں توبہ، وہ تو فوری بھائی نماز نہیں پڑھی کب سے شروع، آج سے شروع، ایک معاملات ایک آدمی شراب بھیجتا ہے، ایک آدمی کم بار بلند ہے، اس کی توبہ ایک دم نہیں ہوتی، ایک دم کا مطلب ہے توبہ تو ایک دم ہو گئی ہے نا، بس آج کے بعد میری توبہ، اللہ نے اس میں گنجائش رکھی اب تم نکلنا شروع کر، نکلنا آہستہ آہستہ نکلو آہستہ آہستہ، جس دن سے تم نے شروع کیا ایک ملی میٹر بھی پیچھے ہٹے، ایک ملی میٹر سینٹی میٹر نہیں، ایک ملی میٹر کے پیچھے ہٹنا شروع ہوئے تو تمہاری توبہ قبول ہو گئی، تمہارے گناہ معاف ہو گئے، اور اس حال میں بھی موت آئی تو میں اللہ کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ معاف کرے گا، کیونکہ اب تم واپس آ رہے ہو، واپس آ رہے ہو، موت نے نہ دی لیکن تمہاری نیت تھی، بعض اوقات کیسے توبہ کرے ہم تو بسے پڑے، اگر تم توبہ کر کے ایک سینٹی میٹر میں ایک ملی میٹر پیچھے آ جاؤ اگلے دن اگر دل سے کہا ہے تو سارے معاف، تم سارے یوں بیٹھو جو سبھی ماں کے بیٹھ سکے، ابھی ماں نے جنم دیا کوئی تمہارے دل میں نہیں ہے، اگر ان عورتوں نے بھی میرے ساتھ توبہ کا رب دہرایا دل سے کہا ہے تو ان کو بھی مبارک ہے کہ میرے رب نے سارا معاف کر. اب فرما سے پوچھ لینا کیا ترتیب بنانی ہے، لیکن پچھلا معاف ہو گیا یہ میرے اللہ کا کرم فضل انعام ہے. اور اگلی بات اور کہہ دوں کمرہ اگر کمر ٹوٹ جائے مسلم ٹوٹ اب کیا کرو، تو ایک تو تمہارا نفسی کہے گا شیطان بھی کیا فائدہ جی بہت تو ادھر کر دو ادھر توڑ دیتے ہو ادھر کر دو کیا فائدہ، تو ان دونوں کی نہ سننا، میرے نبی نے فرمایا جو 70 دفعہ زندگی میں نہیں ایک دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے اور 70 دفعہ کر کے اللہ معاف کر تو اللہ معاف کرے، 70 دفعہ بھی توڑے گا تو اللہ معاف کرے گا اگر توبہ کرے، ما أصر من استغفر فإن عاد 70 مرة. وہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کوئی دنیا کے بادشاہ کے ساتھ تو نہیں، کوئی پاکستانی تھانے دار تو نہیں، ایف آئی آر کٹنی کٹنی ہے، اور اللہ سے معاملہ جب کرو گے پھر معاف کرے، جب کرو گے پھر معاف کرے، اس لیے اللہ نے کہا جب تک تیرا سانس نہ ٹوٹے میں تیری توبہ قبول کرتا ہوں. سبحان اللہ، موت کرا دی اللہ تعالیٰ، اس سے زیادہ اور میں کیا اللہ کی رحمت بتاؤں، تو جب کبھی ٹوٹ جائے پھر کر لینا، ٹوٹے پھر کرنا، ٹوٹے پھر کرنا، ایک دن آئے گا اللہ پکا کر، ٹھیک ہے انشاءاللہ.